To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 2 czerwca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zydlewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Jeszcze dziś Polska prawdopodobnie zostanie wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Decyzja zapadnie w Nowym Jorku. Ratownicy z psami przeszukują gruzowisko w Świętochłowicach w województwie śląskim. Runęła podłoga w sklepie. Dwie osoby są w szpitalu. Polacy preferują karty debetowe zamiast kredytowych. Liczba tych ostatnich maleje. Głosowania już w najbliższych godzinach. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, którzy zbierają się za godzinę, zdecydują, czy Polska zostanie wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019. Wymagane jest 2/3 głosów. Nie mamy kontrkandydatów, bo zgodnie z umową z ubiegania się o to stanowisko zrezygnowała Bułgaria. Co da nam takie członkostwo? Mówi Rafał Tarnogórski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Da wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące światowego pokoju i bezpieczeństwa, bo Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest głównym organem odpowiedzialnym za zapewnienie światowego pokoju. A my obok 5 członków stałych i pozostałych 9 rotacyjnych będziemy mieli prawo głosu w najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, mówi dyplomata dr Ryszard Żółtaniecki. Takie państwa jak Polska średniej wielkości na ogół tak na co dzień nie uczestniczy w diagnozowaniu czy rozwiązywaniu tych zasadniczych problemów. Jest gdzieś tam może nie na marginesie, ale oddalona od centrum. A tutaj znajdziemy się w samym centrum instytucji decydującej o świecie. A tak o niewymiernych korzyściach mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. To jest instrument, który prowadzi do większej rozpoznawalności, która może się przekuć w większą współpracę gospodarczą. Obok Polski w Radzie zasiądą w przyszłym roku najprawdopodobniej Peru, Kuwejt, Holandia, Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwinea Równikowa. Wszystkie one nie mają konkurentów w swoich grupach regionalnych. Trwa akcja w Świętochłowicach w województwie śląskim. Zawaliła się tam podłoga w sklepie. Dwie osoby trafiły do szpitala, dwie wyszły o własnych siłach. Mieszkańcy są w szoku. Oni ponoć tu mieli za dużo towaru, nie wiem. Zawalił się sklep, ja byłam w domu, wychodziłam, ale nie było nic czuć, bo ja mieszkam na drugim piętrze. W tej kamienicy? Tak. Właśnie była straż pożarna i tam z wodociągów i powiedział, że mam czekać, bo prawdopodobnie już do domu nie wejdę z powrotem. To jest zalanie, bo jest dziura w dachu. Ja przypuszczam, że to jest spróchniałe, no i po prostu to waliło. No. Dobrze, że stało się to w takich godzinach, a nie godzinach popołudniowych albo wieczornych. Więcej ludzi jest wtedy w tym sklepie? Potrafi być nawet kolejka 12 osób. Też tam sklep nie wskazywał na to, żeby cokolwiek mogło się stać, tak? Sklep był zawsze czysty, nie było żadnych pęknięć. No, szok dla wszystkich. Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. Strażacy będą przeszukiwać gruzowisko i ustalać, czy nie ma więcej poszkodowanych. Unijny komisarz do spraw klimatu mówi, że renegocjacja paryskiego porozumienia klimatycznego jest niemożliwa. Miguel Arias Cañete odniósł się do słów prezydenta Donalda Trumpa, który zdecydował o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z porozumienia i zapowiedział wznowienie rozmów na temat jego warunków. Paryskie porozumienie jest zgodne z zamierzonymi celami, jest ważne i 29 artykułów tej umowy nie może być ponownie negocjowanych. One mają być wdrożone i to właśnie zamierza zrobić Unia Europejska. Porozumienie klimatyczne zawarte w 2015 roku w Paryżu przewiduje znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Chodzi o to, by zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Donald Trump ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone wycofują się z paryskiego porozumienia klimatycznego, a decyzję podjął w trosce o dobro obywateli. Jeszcze kilka lat temu Polacy mieli ich aż 11 milionów. Dziś kart kredytowych jest niespełna 6 milionów. Ich miejsce zajmują karty debetowe oraz płatności mobilne. A wciąż jednak sporo Polaków chętnie korzysta z kart kredytowych. Używam codziennie na zakupach. Ja bym nie zrezygnował. I'm from Belarus and... Jestem z Białorusi i tu w Warszawie nie noszę przy sobie gotówki. Za wszystko płacę kartą kredytową. Takie rzeczy to raczej nie są dla mnie, bo za dużo bym pieniędzy wydał, a później trzeba to oddać i spłacić. Kartę normalną mam, płacę i z bankomatu też korzystam. Dlaczego karty kredytowe powoli odchodzą do lamusa? Powodów jest kilka. Według Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, używanie takiej karty po prostu się nie opłaca. Banki mniej chętnie teraz wydają karty kredytowe i również klienci sami mniej chętnie o nie wnioskują. Zostały bardzo istotnie obniżone opłaty interchange, czyli w sytuacji, kiedy my płacimy kartą w sklepie, bank zarabia znacznie mniej niż jeszcze kilka lat temu. W przeszłości karty kredytowe bardzo ułatwiały na przykład zakupy w internecie. Obecnie w internecie bez problemu można zapłacić większością kart takich zwykłych, debetowych. A jeśli chodzi o karty debetowe, to w ciągu ostatnich 8 lat ich liczba wzrosła z 22 do 28 milionów. To był serwis Trójki.

To z Incepcji oczywiście Christophera Nolana, utwór naszego dzisiejszego bohatera. Mam wrażenie, że chyba lubi Hans Zimmer pracować z Christopherem Nolanem. On uwielbia z nim pracować, tak zresztą powiedział i podkreślał niejednokrotnie podczas naszego spotkania. No i właśnie to spotkanie również będzie dzisiaj w centrum naszej uwagi. Wioletta Myszkowska dołączyła do mnie w studiu, jak państwo słyszą. Opowiedz o tym spotkaniu, jak ono przebiegało, jak ono wyglądało, jakie maestro zrobił wrażenie. W pierwszym momencie nie odebrałam tego, że to jest taki maestro, bo on wszedł do pokoju i od razu się przywitał, uśmiechnął. Człowiek od razu ma wrażenie, że jest częścią rodziny, wręcz powiedziałabym. Jest doskonałym lodołamaczem, jeśli chodzi o... Pierwszolodołamaczem. Tak, pierwszolodołamaczem, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. I myślę, że dlatego też jego muzycy uwielbiają z nim pracować i uwielbiają sesje nagraniowe pod jego przewodnictwem wtedy właśnie, kiedy jest ten maestro. Od czego zaczęłaś rozmowę? Bo wiem, że coś cię gryzło od jakiegoś czasu, jeśli chodzi o Zimmera. To jest pytanie, które nosiłam w sobie 10 lat, plus minus. 10 lat dlatego, że nie dlatego, że Hans Zimmer rozpoczął swoją karierę 10 lat temu, bo to było o wiele, wiele wcześniej. Nie. On dopiero odkryty przez Hollywood został pod koniec lat 80. i już wtedy na swoim koncie miał naprawdę mnóstwo ścieżek dźwiękowych. Dzisiaj ma ich ponad 150. Podejrzewam, że wszyscy kiedyś słyszeliśmy muzykę, która wyszła spod pióra Hansa Zimmera. Coś byś znalazła w tych jego ścieżkach dźwiękowych, bo one są bardzo różnorodne, prawda? On z wielu też źródeł czerpie inspiracje, ale czy jest coś, co łączy te wszystkie jego kompozycje, jakaś jedna konkretna cecha? No zdecydowanie to, co mnie tak nękało, czyli użycie rzeczy, na które nie do końca moglibyśmy patrzeć jak na instrumenty. Dlatego pierwszym pytaniem, które mu zadałam, jaki był ten najbardziej niekonwencjonalny instrument, którego użył w swoich ścieżkach dźwiękowych? Oh my God, hang on, because there've been a few... Daj mi moment. Było ich naprawdę wiele. No to ja może przypomnę, a Hans niech się zastanawia. W zestawie do wyboru mamy między innymi gigantyczne organy, chór na 80 tysięcy głosów, golarkę, którą jeździł po strunach wszelkich instrumentów, które struny mają, i zdezelowane pianino. Ale to tak jak mówię, to jest wierzchołek góry lodowej. A jeśli pokusić się o współpracę z niekonwencjonalnymi artystami, no to chyba można dorzucić cały jego zespół. Hans Zimmer opowiedział o trzech takich instrumentach. Nie miał takiej intencji, ale chyba powstało z tego swoiste podium. No więc miejsce trzecie. I had this idea that it would sound really good to destroy a piano in an underground car park. Kiedyś do głowy przyszła mi myśl, że zniszczenie pianina w garażu podziemnym brzmiałoby naprawdę świetnie. Kupiliśmy więc jedno za $100. Kiedy zaczęliśmy je rozbierać, w środku znaleźliśmy krótkie notki od stroiciela, który zajmował się nim co roku. I pomyślałem sobie, oh, I can't destroy this, you know, because somebody loved it. Jak ja mogę zniszczyć instrument, który ktoś tak bardzo kochał? I w końcu nie zrobiłem tego. Znaleźliśmy inne pianino, które nie było obdarzone takim uczuciem. To pierwsze mam nadal. Takie pianina zostały użyte między innymi w sesjach nagraniowych do Sherlocka Holmesa. I właśnie stąd pochodził ten utwór, który słyszeliśmy, jego fragment. Miejsce drugie. The weirdest and most unconventional instrument. Najdziwniejszy i najbardziej niekonwencjonalny instrument, którego użyłem. Wiesz, pracuję z człowiekiem, który nazywa się Chas Smith. Jest rzeźbiarzem. Ma przyjaciół, którzy dostarczają mu różne kawałki metalu. Chas buduje z nich rzeźby, na których można grać. Jest takim hipisem absolutnym z San Francisco. Ma cały pokój wypełniony przedmiotami, które nawet nam się nie śniły. Wchodzisz i pomieszczenie rezonuje. Staje się instrumentem. You know, you go in and the whole room becomes an instrument and it resonates. To już człowiek ze stali, czyli opowieść o Supermanie. No ale teraz mamy... Jeszcze jeden instrument. Tak, jeszcze jeden instrument i chyba mamy zwycięzcę. So weirdly, no the instruments, the weirdest instruments I've used aren't To może dziwne, ale myślę, że najbardziej niekonwencjonalny instrument, jakiego użyłem, nie był ani zabawny, ani ezoteryczny. Pojawił się w Interstellar. Ogromne organy z jednego z londyńskich kościołów. O, ja miałam wrażenie, że on tylko czekał na okazję, żeby użyć tych organów jako no, bazę do całej ścieżki dźwiękowej, bo jeśli chodzi o takie chwilowe użycie tego instrumentu, no to ten oczywiście on się już pojawił, na przykład w Piratach z Karaibów. Well, actually, you know, it was Chris's idea to use it in Interstellar, and I did think back to Pirates and going, oh, I was using it as a joke, you know, like a gothic sort of... Właściwie to Christopher Nolan wpadł na pomysł, żeby zagrać na nich w tym filmie. A ja nawet pomyślałem o tym, że użyłem ich już w Piratach i że zrobiłem to dla żartu, jako taki gotycki nonsens. Ale wtedy zastanowiłem się chwilkę. Przecież możemy napisać coś zupełnie nowego. Dzisiaj powstaje niewiele utworów na organy kościelne. Poświęciłem rok na to, aby nauczyć się tego instrumentu. Myślałem, że zajmie mi to 10 minut albo godzinę, ale potrzebowałem o wiele więcej czasu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tej bestii, bo to bestia. Potrzeba do niej wielkiego opanowania. Interstellar w reżyserii Christophera Nolana. To jest zresztą ścieżka dźwiękowa, która powstała z jednego listu, który miał jedną stronę od reżysera do kompozytora. Bo oni się już chyba rozumieją bez słów. Ja wrażenie. Myślę, że tak. Tym bardziej, że Christopher Nolan wielkiej tajemnicy trzymał do samego końca, o czym jest ten film. Ale tak, to była ścieżka dźwiękowa, która powstała po prostu ze strony tekstu. A oprócz tego jego proces twórczy zaczyna się no, chyba przede wszystkim od nauki. O instrumentach, o muzyce z danego okresu, o kulturze, w której ma się toczyć akcja danego filmu. Pytanie, gdzie on tę wiedzę znajduje? Dzwonię do ludzi, albo jeżdżę. W drugiej części Sherlocka Holmesa powiedziałem reżyserowi, Guyowi Ritchie, że chcę użyć cygańskich skrzypiec. Gypsy violin. We have to go there, so we went from one. I musieliśmy sobie po nie pojechać na Słowację. I chodziliśmy od jednego cygańskiego obozu do drugiego. Zbieraliśmy po drodze najlepszych muzyków, po czym wpakowaliśmy się razem do autobusu i pojechaliśmy do Wiednia. Kiedy pracowałem nad Królem Lwem, pojechałem do Afryki. Zanim to zrobiłem, próbowałem napisać afrykańską muzykę w Ameryce i kompletnie mi to nie wychodziło. Wydałem wszystkie pieniądze z budżetu, po czym poszedłem do ekipy z wytwórni Warner Bros. I powiedziałem, chyba popełniłem wielki błąd. To nie działa tak, jak powinno. Oni odpowiedzieli. Nie, jedyny błąd, jaki popełniasz, to ten, że nie macie tam. Kiedy dotarłem tam, czyli do Afryki, już pierwszego dnia na środku wielkiej hali w Soweto, w Johannesburgu, byłem otoczony ludźmi śpiewającymi w chórze, a mikrofon był tylko jeden. To było niesamowite. You just have to go there. You have to fall into, you know, you have to go and fall into the culture. Wystarczy, że pojedziesz tam i zanurzysz się w miejscową kulturę. Myślę, że to ważna rzecz. Nigdy nie podobało mi się, jak ludzie poznają inną kulturę po łebkach, a później wybierają z niej kilka najbanalniejszych elementów. Lubię też, kiedy dwie kultury się ze sobą zderzają. Myślę, że właśnie w tym momencie w muzyce zaczynają się dziać interesujące rzeczy. Tak więc napisałem Króla Lwa i pojechaliśmy do Afryki, gdzie oddałem go w ręce miejscowego chóru. Powiedziałem im, zróbcie z tym, co chcecie. I dodali coś od siebie. Zrozumiałem wtedy, że jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy w muzyce jest to, że budujemy nią mosty. No tak, jego zespół, z którym podróżuję i nie tylko, składa się z ludzi, no chyba z każdego kontynentu, tak mi się wydaje. A ten charakterystyczny głos, którym rozpoczyna się ścieżka dźwiękowa do Króla Lwa, to jest Lebo M., który pochodzi z Republiki Południowej Afryki, ale nie spotkał go Hans Zimmer na miejscu tam w Afryce, tylko w myjni samochodowej gdzieś w Stanach został polecony i tak się zaczęła ich wspólna przyjaźń chyba, bo to też widać na koncercie, że oni się po prostu przyjaźnią, to nie jest tylko współpraca. Bardzo często jest tak, że Hans Zimmer przychodzi do artystów, a nie oni do niego. No, podróżuje faktycznie, to jest kompozytor podróżnik, ale uświadomiłam to sobie dopiero podczas tej rozmowy, bo do tej pory postrzegałam go trochę inaczej, ale jak, no to o tym za chwilę. To jeszcze do tego wrócimy, bo wrócimy za chwilę do rozmowy z Hansem Zimmerem, a teraz wróćmy do ścieżki dźwiękowej Sherlocka, do muzyki napisanej przez Hansa Zimmera. To jest ten główny temat towarzyszący Sherlockowi Guya Ritchie, ale już z Gry Cieni, bo to jest ewidentnie już ten temat po spotkaniu na Słowacji. To oblicze Hansa Zimmera jako podróżnika ze ścieżki dźwiękowej drugiej części filmu Sherlock w reżyserii Guya Ritchie. Ten film miał pod tytuł Gra Cieni, ale to nie jest jedyne oblicze, jakie Hans Zimmer odsłonił przed Violettą Myszkowską. Jakie było kolejne? Po pierwsze, jeszcze tak wtrącę, to ja myślę, że oni z Sherlockiem mają bardzo dużo wspólnego, tak sobie teraz pomyślałam, i to jest chyba kolejne oblicze Hansa Zimmera. Fajka? Kapelusz? Nie, ale współcześnie byśmy o tym powiedzieli lekko punkowe podejście do życia. Zresztą też Hans Zimmer ma taką przeszłość, bo kiedy mieszkał w Londynie, a mieszkał tam, grał z zespołem takim new wave'owym The Buggles i nawet chwilowo można go zobaczyć w teledysku do Video Kill the Radio Star. Tak, to jest ich przebój. No ale wróćmy do rozmowy, aczkolwiek nie bez powodu mówię o tej punkowej przeszłości. Kiedy poszłam na to spotkanie, miałam w głowie taki wizerunek Hansa Zimmera, który pokazywał mi go jako kompozytora psychologa. Tak sobie wyobrażałam, jak on zaczyna pracę, że bierze głównego bohatera filmu, no, pobocznych też, sadza ich na kozetkę i mówi do nich: opowiedz mi o swoim dzieciństwie. Po to, żeby dokopać się głębiej. That is what I do. You see, here's the great thing about my job, which is the same as your job in a way. Właśnie to robię. To jedna ze wspanialszych rzeczy w moim zawodzie, która w jakiś sposób dotyczy również twojego. Nasza praca polega na tym, że mówimy do kogoś: tell me a story. Opowiedz mi historię. I wszystko zaczyna się od tego, że ktoś ci ją opowiada. Każdy reżyser zaczyna od telefonu i opowieści. Już wtedy zaczynasz słyszeć pierwsze dźwięki, ale później musisz dowiedzieć się więcej o bohaterach. Ludzie zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że istnieje różnica pomiędzy reżyserem i reżyserem, który pisze scenariusze. Uwielbiam pracować z tymi drugimi, kopać w opowieści głębiej i głębiej. Mówię im: powiedz mi o tym bohaterze, opowiedz mi o jego dzieciństwie. Nawet jeśli wymyślają wszystko na bieżąco, to dzięki temu w rozmowie postać staje się trójwymiarowa, a później taka staje się również muzyka. Three-dimensional the character becomes in the conversation, the more three-dimensional the music can become. I'm actually friends with a quite a well-known psychologist who keeps saying to me, you know, you got the wrong job, you should have become a psychologist. Mam przyjaciela psychologa, który powiedział mi, że minąłem się z powołaniem i powinienem zostać jego kolegą po fachu. Ty zdałaś sobie z tego sprawę? On nie. Ale ja właściwie jestem psychologiem. Staram się znaleźć podtekst, który pozwoli widzom nawiązać kontakt z bohaterem, doświadczyć postaci w pewien sposób. To nie jest przypadkowa, głupiutka muzyka. Swoistym leitmotywem mojej pracy jest myśl o tym, że życie ludzi jest trudne. Ciężko pracują, a w sobotę mają wybór. Albo iść do pubu, albo do kina. A jeśli wybiorą kino, lepiej, żebyśmy dostarczyli im jakiś przeżyć. Dokopanie się do najgłębszych pokładów emocji to nasze zadanie. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć ludziom, co mają czuć, ale otworzyć im drzwi, żeby sami coś przeżyli. An afternoon of having the, you know, the possibility of having emotion, the possibility of opening doors to experience something. Postaci, dla których napisał muzykę, zdecydowanie dostarczają przeżyć widzom w kinie. Hans Zimmer wziął na kozetkę na przykład kapitana Jacka Sparrowa. Przeprowadził też rozmowę z Jokerem z Batmana i na tę uwagę Hans Zimmer zareagował bardzo żywo, powiedział, że to była bardzo długa rozmowa. Chris again, he's a writer director and his writing is beautiful. Wiesz, niektóre scenariusze bardziej przypominają instrukcje obsługi. Dialogi są przyzwoite, ale wszystko, co jest pomiędzy, przypomina meble, które musisz samemu złożyć. Dzieła Chrisa Nolana są inne, piękne, bo potrafi opisać różne rzeczy. Po przeczytaniu scenariusza prowadzimy ze sobą długie rozmowy o tym, jak chcemy poprowadzić bohatera. A w tym przypadku, cóż, zacząłem pisać muzykę na długo przed zdjęciami. Nie jestem pewien, ale chyba jeszcze zanim wybrano do tej roli Heatha Ledgera. W temacie Jokera pojawia się wiele punkowych elementów, na które zareagował na swój własny sposób. Every time I saw something Heath was doing, he was pushing it, he was more daring, he had more courage, he had more authenticity. So he pushed me to be more dangerous. Kiedy oglądaliśmy go na ekranie, Heath parł do przodu, prowokował, miał więcej odwagi i autentyczności. Tym popchnął i mnie do tego, by być bardziej niebezpiecznym. W końcu nadszedł moment, kiedy wysłałem do Chrisa przytłaczającą ilość muzyki do Mrocznego Rycerza. W zasadzie nawet nie nazwałbym tego muzyką. To był dźwięk anarchii. You know, it really was. And Chris had to shoot the last things he was shooting in Hong Kong, so he had a very long plane journey. And I said, okay. Naprawdę. Chris leciał wtedy na ostatnie dni zdjęciowe do Hongkongu, więc miał przed sobą długą podróż samolotem. Kupiłem mu wtedy odtwarzacz MP3 i wrzuciłem tam materiał. Słuchał go przez całą drogę, tam i z powrotem. Gdyby tu był, powiedziałby ci, że to nie uczyniło go lepszym człowiekiem. Ale pozwolił mi być tak szalonym i niezrównoważonym, włożyć do tej muzyki elementy mojej punkowej przeszłości. You know, but he let me be, you know, he let me be this crazy, he let me be this insane. Bring out stuff from my, you know, rock and roll, punk past, etc. And I never the reason I keep pausing is because the tragedy of the story is that our Heath. Jak zauważyłaś, mówię i co chwilę robię pauzy. Ale to dlatego, że w tej opowieści jest też tragedia. Nasz Heath w samym szczycie jego życia i kariery aktorskiej odszedł, zanim film pojawił się w kinach. Wywołało to moje wątpliwości. Chciałem napisać tę muzykę od nowa. Pomyślałem, że nie można iść aż tak po bandzie, kiedy wydarza się tak straszna rzecz. I wtedy nagle uświadomiłem sobie, że trzeba zostawić muzykę w tej właśnie postaci, żeby uszanować jego osobę, jego rolę w tym filmie i wszystko to, co w nią włożył. Then I suddenly realized that to honor him, to honor his performance, to honor everything he put into it. Heath Ledger odebrał sobie życie w roku 2008, faktycznie na kilka miesięcy przed premierą Mrocznego Rycerza. Zresztą to była niesamowita rola, za którą dostał Oscara. To był Joker. Zróbmy tu kropkę może. Jeszcze wrócimy w tym spotkaniu w zestawie powiększonym do rozmowy z Hansem Zimmerem, a teraz sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową pierwszej części Batmana Christophera Nolana, początek. Zestaw powiększony. Zostawiamy teraz na moment Hansa Zimmera. Nie może w zestawie powiększonym zabraknąć zaproszenia do teatru. Jan Niebudek. Na początku warto dziś wspomnieć o kolejnych sukcesach wycinki Holzfallen. Spektakl Teatru Polskiego we Wrocławiu w reżyserii Krystiana Lupy, który powstał na bazie powieści Tomasa Bernharda, tym razem pokazany został w kanadyjskim Quebecu, w mieście Quebec i w Montrealu dokładniej. W obu przypadkach artyści otrzymali owacje na stojąco. Przedstawienie, które święci triumfy gdziekolwiek się pojawi, to jednak ciekawy przypadek absurdu w rodzimym życiu teatralnym. Nie zobaczymy go bowiem w macierzystym teatrze we Wrocławiu. Z Kanady wróćmy do Polski. W Warszawie w weekend premierowo Plastiki. Tekst niemieckiego dramaturga Mariusza von Mayenburga, którego w teatrze dramatycznym wystawia Grzegorz Hrabkiewicz, a w głównej roli Sławomir Grzymkowski. Ten tekst Plastiki uznawany jest za jego taki najbardziej łagodny tekst. Ja tam odczytuję też taką autoironię w tym tekście, że Mayenburg już troszkę przeszedł na drugą stronę, że jak do tej pory jednak w jakiś sposób pokazywał klasie średniej albo tej, która konsumuje i kulturę, i wszelkie dobra, stał się uczestnikiem tego i ma tego świadomość, mam takie wrażenie. Ponieważ w tej sztuce Plastikach występuje artysta, który zdaje sobie sprawę z tego, że jego twórczość już być może nie jest wybitna. To jest moja rola, to jest Serge Chalupa. Serge Chalupa jest artystą performatywnym. Przez cały spektakl widzimy jego działania, które mają doprowadzić po prostu do zamknięcia pewnego projektu i on ten projekt w pewien sposób niepostrzeżenie przeprowadza przez cały czas trwania tego spektaklu. Tam się tworzy taka dosyć dziwna relacja pomiędzy ludźmi, do których adresowana jest jego sztuka, a nim. On oczywiście opluwa tych ludzi, którzy oglądają jego sztukę, jednocześnie oni jednak przychodzą, oglądają, czują się oczyszczeni. Ta sztuka na nich działa, ale nic się nie zmienia w ich relacjach. Mayenburg gdzieś dotyka takiego problemu współczesnej sztuki w Plastikach, a jednocześnie siłą tego spektaklu jest w dalszym ciągu jakby taka bolesna jednak diagnoza rodziny, społeczeństwa. Ona się orientuje, że przemija i to jest straszne. A to już Magda Smalara. Oprócz tego jest mąż, jest jakaś zupełnie samotność w duecie i jest syn, po czym się okazuje, że dziecko jednak to jest odpowiedzialność i to jest wymagające. I myślę, że oni w ogóle tego nie udźwignęli po prostu, że nie mają relacji ze swoim synem, z nieszczęśliwym, zahukanym dzieckiem, które niby ma 12 lat, wygląda na 20. I to jest dosyć ciekawy też wątek jego tożsamości i tego, jak sobie można poradzić z takimi rodzicami toksycznymi absolutnie. Plastiki na małej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie od dziś. Przyłączamy się do tego zaproszenia, a teraz wracamy już do świata Hansa Zimmera. Napisany przez niego temat przed nami, który pojawia się także w jednej z dzisiejszych kinowych premier. Zdziwili się bardzo Batman i Superman pojawieniem się nagłym Wonder Woman w świcie sprawiedliwości. Temu pojawieniu się towarzyszył właśnie ten utwór skomponowany przez Hansa Zimmera, a tytuł na polski można by przetłumaczyć: czy ona jest z tobą? Wonder Woman od dzisiaj w kinach w zupełnie nowym i całkiem własnym filmie pod tytułem Wonder Woman, a w studiu Wioletta Myszkowska. Powracamy do rozmowy z Hansem Zimmerem. On się nie boi superbohaterów. Tak, to on też napisał temat, to już wspomnieliśmy o Batmanie, no ale też Superman. Czyli człowiek ze stali. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że ta muzyka i te tematy poszczególnych superbohaterów są trochę lepsze niż filmy, ale podobno Wonder Woman to jest już spory krok naprzód, jeśli chodzi o kinowe uniwersum DC Comics, więc trzymamy wszyscy kciuki za Wonder Woman. Ale pytałam cię na początku, jakie miałaś wrażenia z tego spotkania, z tego tête-à-tête z Hansem Zimmerem, ale też miałaś przyjemność bycia na koncercie. I to jest dopiero tête-à-tête, naprawdę. To jest tête-à-tête z nim i z wieloma świetnymi muzykami. W zasadzie muzykę, która się pojawia na tym koncercie, może też nie będę zdradzać wszystkiego, można podzielić na trzy części, na trzy w zasadzie grupy. I jedna to jest ta, którą znamy, dobrze kojarzymy i bardzo się ucieszymy, kiedy ją usłyszymy, i to jest między innymi Król Lew na pewno. Pozostałe dwie grupy to są te utwory, przy których ustaje akcja serca i te, przy których się nie oddycha. I na przykład te, przy których się nie oddycha, to jest ścieżka dźwiękowa z Aniołów i Demonów ze względu na chór. Natomiast te, przy których ustaje akcja serca, to jest temat przewodni Wonder Woman, który pojawił się ostatnio. Muszę ci teraz tylko wtrącić, że cieszę się w takim razie, że przeżyłaś. Było to trudne, ale udało się. Tak, to był nowy element tego koncertu, temat przewodni Wonder Woman, kiedy Hans Zimmer zaprosił, w zasadzie wyróżnił tak na środku, na przodzie zespołu panie, które są częścią jego koncertów. I to jest naprawdę genialna wiolonczelistka, genialna basistka, która chyba połowę paznokci zdarła, kiedy grała ten temat przewodni. On dba bardzo o to, jako że sam pochodzi z takiej części, takiego zakątka Hollywood, które jest zdominowane przez mężczyzn. I chodzi tutaj właśnie o ten świat komponowania muzyki. To bardzo często dobiera sobie właśnie kobiety, które grają na instrumentach. Dlaczego? Films like Thelma & Louise is really, it's really interesting to have to try to understand a woman's role in a man's world. Filmy jak Thelma i Louise są bardzo interesujące, bo pomagają ci zrozumieć rolę kobiet w bardzo męskim świecie. Dużo się nauczyłem z filmów. Każdy z nich zmusza mnie do zadawania pytań. To niezwykle ważna kwestia. Staram się, aby nie było to oczywiste, ale w trakcie naszych występów zachowujemy równowagę, jeśli chodzi o obecność występujących kobiet i mężczyzn. To działanie zamierzone. Very much on purpose. Kobiety, mężczyźni, naprawdę bardzo wielu ludzi jest dookoła Hansa Zimmera. Nie tylko na koncercie, ale też w procesie twórczym. Zresztą to też jest wspomniany Batman. Tutaj pojawił się James Newton Howard, kolejny kompozytor. No tutaj cel był bardzo, bardzo wyraźny, dlaczego on się tam pojawił. Hans Zimmer podczas jednego z wywiadów powiedział, że dlatego zaangażował Jamesa w tę ścieżkę dźwiękową, żeby on mógł być Batmanem, a James Newton Howard Bruce'em Wayne'em. I said to Chris before the Batman begins, I said I'd love to do this movie, but I don't know how to split my and I didn't want to split my personality. Powiedziałem Christopherowi Nolanowi, zanim jeszcze rozpoczął zdjęcia do Batman Początek, że bardzo chciałbym zrobić ten film, ale nie wiedziałem jak. Właściwie nie chciałem tak rozszczepić swojej osobowości. Jest coś niebezpiecznego w pójściu tak daleko ścieżką swojego rodzaju schizofrenii. Popatrz, film o Batmanie to opowieść o jakimś wariacie, który ubiera się w wariacki kostium, a jednocześnie to historia o czymś zupełnie innym. Jej bohaterem jest mały chłopiec, który widział śmierć swoich rodziców. W jakimś sensie była to jego wina. Gdyby nie przestraszył się i nie wyszedł z opery, ta tragedia nigdy by się nie wydarzyła. To była chwila, która zdefiniowała całe jego życie i zawsze pisałem tę muzykę z tego punktu widzenia. I to rozumiałem, ale nie wiedziałem, jak oddać Bruce'a Wayne'a, który był eleganckim kobieciarzem kochającym szybkie samochody. Jestem jego zupełnym przeciwieństwem. Nawet nie umiem prowadzić auta. You know, the elegant, womanizing, fast car Bruce Wayne, you know, the industrialist. You know, I mean, I'm the opposite. Like, I don't even drive a car. Plus, James, I mean, other than that he's a great friend, I am, let me just say it, I am envious about the elegance in his writing. Właśnie dlatego motywem Bruce'a Wayne'a musiał zająć się James. Przyznaję, że jestem zazdrosny o elegancję w jego dziełach. Nie mam pojęcia, jak on to robi. On sam wnosi tę elegancję, kiedy wchodzi do pokoju. A kiedy ja wchodzę do pokoju, od razu rzuca się w oczy pomięty kołnierzyk mojej koszuli. No, ja akurat zwróciłam uwagę na jego skarpetki w bardzo kolorowe paski. Mówią, że takie skarpetki noszą bardzo kreatywni ludzie, więc wszystko by się zgadzało. Wszystko się zgadza. A przy okazji też wspomnijmy może, że James Newton Howard też się wkrótce pojawi w Polsce na koncertach, ale myślę, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać, może nawet w ABC Popkultury w zestawie powiększonym. Kolejne oblicze Hansa Zimmera przed nami. Mówiliśmy o tym, że jest kompozytorem podróżnikiem i kompozytorem psychologiem, ale wychodzi na to, że chyba też jest kompozytorem aktorem, skoro potrzebuje tak bardzo wczuć się w bohaterów. Yes, and it, I mean, look, when we were doing Gladiator, I remember we finished the film. Tak, pamiętam, jak zrobiliśmy Gladiatora i Ridley Scott, jego reżyser, zaprosił mnie wraz z żoną, żeby go obejrzeć. To był całkiem niezły film. Siedzieliśmy na fotelach, puchnąc z dumy. I nagle w połowie seansu żona szturchnęła mnie w ramię. Zapytałem, o co ci chodzi? Why did you do that? And she goes, now I know why you are so, you know, tough for the last few months. A ona na to, teraz wiem, dlaczego ostatnio łazisz po domu jak jakiś twardziel. Ja tego nie zauważyłem, ale faktycznie w tamtym czasie trochę byłem gladiatorem, przy okazji robiąc z siebie idiotę. Więc tak, zanurzam się w filmie, nad którym pracuję. You know, yes, I get immersed in it. Aktorzy muszą zrzucić z siebie rolę. Czy Hans Zimmer jako kompozytor też tego potrzebuje? Yes, it. I don't have a method. I wish I had a method. Tak, nie mam na to jakiejś metody, ale chciałbym ją mieć. Zazwyczaj po prostu prześlizguję się z jednego filmu w drugi. Przez kilka tygodni gram w nowym filmie tak jak w poprzednim. Muszę się go oduczyć powoli. Dodatkowo spędzam dużo czasu na czytaniu i oglądaniu filmów. Od 2 lat jestem uzależniony od skandynawskich seriali, jak Most nad Sundem, bo to zupełnie inny świat od tego, w którym ja mam w planach niedługo przebywać. It's such a different world from the world I am just about to inhabit. To jeżeli Hans Zimmer tak bardzo lubi Most nad Sundem, to mam dla niego dobre wieści. Właśnie skończyły się zdjęcia do 4. serii Mostu nad Sundem. O, to na pewno się ucieszy. Tym bardziej, że myślę, że ma kolejne projekty przed sobą, w których będzie się mógł zanurzyć. To jest coś, co zawsze mnie bardzo ujmowało w jego ścieżkach dźwiękowych. To znaczy to, że to słychać, że on się bardzo angażuje i słychać to, że słucha bohaterów, którzy są w tych filmach. Po prostu daje z siebie wszystko. All the people I work with, we are all like this in a way. We put everything into it. This is. Wszyscy muzycy, których znam i wszyscy ludzie, z którymi pracuję, dzielą tę cechę. Dajemy z siebie wszystko. Tak wygląda nasze życie. Jesteśmy brawurowi i aspołeczni. Wszyscy myślą, że jako mieszkańcy Hollywood ciągle chodzimy na imprezy. Tymczasem ja miałem jeden wolny dzień od października. To było Boże Narodzenie. W zwykły dzień idę do mojego studia, a później do domu. Do studia i do domu. Bo chcę grać. Albo tworzyć lepszą muzykę. Albo grać z innymi muzykami. A teraz jestem w trasie koncertowej. To radykalne odejście od samotnego stylu życia spędzanego w jednym pokoju. Nagle przeszedłem od spędzania czasu w swoim własnym towarzystwie do spotkań z grupą 10 tysięcy ludzi. To szalone, ale tak funkcjonuje. To jestem ja. No people to 10,000 people, you know? So it's all a bit crazy, but that's how I operate. That's me. To on, kompozytor, podróżnik, psycholog, aktor,